pokój i nie zburzy już koniec. Przyjemnie opadam w siebie, żeby zniknąć, być tu w jednej chwili. Miękko prawdę wdycham, czas mgnie, patrz uważnie. Jestem zawsze namacalnie, wyczuwalnie. To już nieodwracalne, nieskończenie, odnawialne. Codzienności nadzwyczajne we mnie. Myśli przodków moich są wszędzie, ogrzewam duszę blisko ich aureoli. Miękko wdycham, czas mgnie, patrz uważnie. Jestem zawsze namacalnie, wyczuwalnie. To już nieodwracalne, nieskończenie, odnawialne. Codzienności nadzwyczajne we mnie. Lęk wygrzewa się na słońcu. zróbmy krok, bo mało by brakowało, by stracić to. Wilki, zespół Kloster Keller. Ania Ortodoks z Michałem Rollingerem przynieśli tę piosenkę do studia, mówiąc, że to jeszcze nie jest skończona wersja, to dopiero demo, ale chcieli bardzo podzielić się swoją nową twórczością wraz ze słuchaczami Trójki. No i było nam, nie ukrywam, bardzo miło, bo takie gesty są bardzo, bardzo przyjemne. Nie tylko dla nas, dla dziennikarzy, ale także dla słuchaczy programu Trzeciego. Wcześniej Natalia Kukulska ze swojej nowiutkiej płyty, a także Patrycja Kacydy. To było nagranie troszkę starsze, bo z 2023 roku, ale pamiętam, że było owiane pewną tajemnicą, nie można było go wyemitować wcześniej niż w dniu premiery, bo było wszystko ściśle strzeżone. Tu wraz z Patrycją Kazadi pojawiła się Kaja. Pamiętam opowieść Patrycji, która mówi, że zagrała tę piosenkę swojej mamie i mama nie wiedziała, w których momentach śpiewa Kaja, w których jej własna córka, bo te głosy tak się pięknie uzupełniają, że trudno było momentami właśnie rozpoznać, która z wokalistek pojawia się jako pierwszy głos. Kto teraz? Teraz Sarah James, potem Mały Atlas Burz, nasze trójkowe odkrycie tamtego roku. Często graliśmy ich piosenki, czekamy na całą płytę. No i Gypsy and the Acid Queen to artysta z Krakowa. Kuba dość często u nas gościł przy okazji wydawania wszystkich swoich płyt, także śledzimy na bieżąco to, co z nim się dzieje i nie ukrywam, że ta ostatnia płyta robiła na mnie dość spore wrażenie. Staring up the ceiling, I ain't breathing, I ain't sleeping. People say I'm overthinking, like I'm speeding, like I'm tripping. I make sure that I stay busy, keep away the monsters in me, 'cause they shouting, screaming at me through the walls. I don't wanna feel how I feel right now. I'm like half your age, but got so much on my shoulders. Don't you notice? I'm 15 and out of breath. Feels like I'm already dead, and it eats me from inside. Now I ghost my therapist. Told me I need medicine, but I've been like this all my life. Call me a psycho, I get it. Maybe you was right though that I said it. Calling me a psycho, I get it. Calling me a psycho, psycho, psycho. Calling me a psycho, I get it. Maybe you was right though that I said it. Calling me a psycho, I get it. Calling me a psycho, psycho, psycho. Maybe I'm killing time. Maybe I'm screwed up and got them tired. Everything is blue like when does that shit end? Keep replaying conversations in my head. You make me play with knives. Don't know how to talk, I prefer the fight. Słońce puste, upalny dzień. Ubrania w ciszy schną. W taki dzień jak dzisiaj, kiedy stopni jest 30 plus, kiedy nawet asfalt na ulicach topi się, miasto pozłacane jest, Fata Morgana śni, a z niej wyłania się ty. Jesteś mi jak roza dla popękanych wag i znikasz tak jak roza, kiedy mija brzask. Na parapetach i maskach aut znudzone koty grzeją się, jakby w bursztynie zaklęty czas, wskazówka ani drgnie. W taki dzień jak dzisiaj, gdy powietrze gęste jest jak krew, kiedy nawet Wisła nie chce płynąć, nim zapadnie zmierzch. Miasto pozłacane jest, Fata Morgana śni, a z niej wyłania się. Jesteś mi jak roza dla popękanych wag i znikasz tak jak roza, kiedy mija brzask. Jesteś mi jak roza dla popękanych wag, tak jak roza, kiedy mija brzask. Roza. Roza. Gypsy and the Acid Queen, Mały Atlas Bush i Sarah James. Oni wszyscy byli w naszym studiu trójkowym w tamtym roku i o swojej muzyce opowiadali słuchaczom programu trzeciego. Kolejna trójka i kolejni goście, którzy przewijali się przez studio i także przez studio w czasie naszego spotkania w nocy. Czyli Kuba Dąbrowski, Happy Set i Tomek Makowiecki. Płyta Tomka Makowieckiego wydana po dość długiej przerwie robi ciągle dość duże wrażenie, zresztą w niektórych plebiscytach przewijała się nawet jako płyta roku. Pamiętam, że Tomek przynosił te swoje nagrania jeszcze w czasie pandemii, właściwie przynosił, trudno powiedzieć, bo on był gdzieś u siebie w Trójmieście, natomiast nie można było wtedy gości jeszcze w naszym studiu przyjmować. Te czasy na szczęście już minęły i możemy spotykać się ze słuchaczami i gośćmi właściwie na żywo, oko w oko, a nie tylko przez telefon czy inne komunikatory internetowe. No właśnie, raz jeszcze. Kuba Dąbrowski, Happy Set, Tomek Makowiecki. Twoje super żarty i jak pijana krzyczysz, chodźmy stąd. Wiesz, że cię lubię i chciałbym dłużej, ale mam lekki borderline. Za dużo myślę, za mało mówię, tylko powinien umiem szepnąć coś. bez białego szumu. Codziennie rano walczę, żeby wstać. Mam w głowie jeden całkiem niezły pomysł. Tylko łzy mamy powstrzymują mnie. Chciałbym już nie być taki, jaki jestem. Trochę się boję, że za późno już. Powoli zlewam się ze swoim cieniem. Ostatnia szansa, Mayday, ratuj mnie. Wrzucę selfie, daję znać, że potrzebuję teraz nie być sam. Ze spoty wrzucę jakiś smutny song. Kuba Dąbrowski, Happy Set i Tomek Makowiecki. A za chwilę będzie Luna. Państwo pewnie kojarzą ją głównie dlatego, że wystąpiła podczas konkursu Eurowizji, Polskę reprezentując w minionym roku. Nie wypadła tam zbyt dobrze. Swoją drogą dość marnie mówiło się o niej na początku, jeszcze przed występem, ale to nie dlatego, że piosenka była zła, dlatego, że oczywiście wyciągano głównie informacje na jej temat, na temat rodziny, a nie na temat muzyki. Natomiast Luna jest artystką, która bardzo lubi zmieniać swoją muzykę, lubi poszukiwać. Zaczynała od zupełnie innych utworów, potem były właściwie piosenki alternatywne, by skończyć na muzyce popowej. Przypomnijmy te trzy różne oblicza Luny, bo jednak o niej dość sporo się mówiło w roku minionym. Więc może będzie teraz The Tower, czyli utwór Eurowizji. Inny będzie Zgaś, no i potem już nie Luna, a jeszcze Olawiel Gomas. W nas, To takie dźwięki przez wiele lat proponowała nam Ola Wielgomas. Powiedziałem wiele lat, chociaż to bardzo młoda artystka. I ciekawe, w którą stronę pójdzie jej kariera. Ostatnio czytałem w jakimś portalu plotkarskim, że Luna wyprowadza się do Londynu, tam będzie pracować, tam będzie mieszkać. Więc jestem ciekaw, co się wydarzy następnego. Jaka będzie twórczość Oli za... Właściwie Luny, bo Luna też zmieniła imię na Luna, jak wyczytałem. Jaka będzie jej twórczość za miesiąc, dwa, trzy... rok. Ja jej życzę dobrze, trzymam za nią kciuki, bo jest to zdolna artystka. Pamiętam zresztą swoją drogą, kiedyś występowała na festiwalu w Opolu jako gość sceny alternatywnej telewizji TVP Kultura. Więc początek był mocny. Jak mówię, zobaczymy, co będzie dalej. Zwykle w nocnej Polsce sięgamy również po piosenki sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Dziś ich jeszcze nie było, ale teraz będzie prawdziwa gratka dla fanów grupy Lombard. Małgosia Ostrowska była gościem ostatnio u nas w nocnej Polsce i pomyślałem sobie, że przypomnijmy te nagrania Lombardu jeszcze z Wandą Kwietniewską i z Grzegorzem Stróżniakiem, tymi śpiewającymi razem wraz z Małgorzatą Ostrowską. Nagrania, które pojawiły się jeszcze przed wydaniem oficjalnie pierwszej płyty. I właściwie to jest jedyny album, który można było jeszcze kupić zespołu Lombard po latach, ponieważ wszystkie inne są gdzieś tam blokowane i nie mamy szansy wrócić z wspomnieniami do tego, co było wiele, wiele lat temu w wersjach oryginalnych, a szkoda. Więc może w tej chwili piosenki trzy, które były bardzo, bardzo dawno temu nagrane i troszkę o nich pozapominaliśmy już. Czyli Bez zysków, bez strat, Dworzec pełen snów i Przeżyj to sam, ale nie w wersji koncertowej, a w tej pierwotnej, studyjnej. Zupki od nowa kreszą.